तप्त कांचन गो Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma két témánk lesz két telefonos riporttal. Leveles Zoltán most a Himalája lábánál, a Ganges felső folyásánál található Szentvároskából, Rishikesből jelentkezett, és a híres rishikesi Ganga Pujáról adott élő beszámolót. A Ganga Puja nem más, mint a Gangesnek szóló áldozat, melyet minden hindu örömmel végezel, ha a szent folyóval találkozik. De miért is szent a Ganges? A hindu ember, a természet, az anyatermészet fő megnyilvánulásaira vallásos áhítattal tekint, mert ezek az isteni gondoskodás megnyilvánulásai. Az életet adó Gangest Gangamatának, Ganges anyának nevezik, és úgy tekintenek rá, mint minden éltető víz képviselőjére. Hasonló felfogásban tartják az embert tejével tápláló tehenet Gómatának, tehén anyácskának. Sőt, a földet is anyának tekintik, akit Buminak vagy Búmatának neveznek. Mára a töménytelen természetrombolás szörnyű következményeit látva a nyugati ember lelkiismerete is felébredt, s legalább a földet nevezi földanyának, és megpróbálja a tiszteletét kifejezni valahogy. A hindu számára a föld, a folyó, a tehén és a természet egyéb megnyilvánulásai, de a szülők, a tanítók, s mindenki, aki a javunkra dolgozik, szent, mert maga Isten az, aki ezeken át gondoskodik rólunk. Ezért a feljebb valók elutasítása, a tehén megölése, a folyók és a természet tönkretétele Isten elleni vétek. Ez a mély ökospirituális meggyőződés segítette évezredeken át az indiaiakat, hogy megőrizzék és fenntartsák környezetüket, hagyományaikat. Ez az erő még most is jelen van Indiában, már a modern világ befolyása egyre erősebb, s azt, amit évezredek nemzedékei meg tudtak őrizni, néhány év alatt semmivé lehet tenni. Ma már a Ganges is áldozata a környezetszennyezésnek, de még él. Más folyók és vizek azonban már a végpusztulás fázisába jutottak. Ám a Himalája lejtőn Rishikesben még tiszta a Ganges, hiszen közel vagyunk a forrásvidékhez, és ez a hely még a zarándokoké és a jógiké, nem az iparvállalatoké. Talán emlékeznek rá, januárban beszámoltunk az A38-as hajón tartó Duna Pujáról, a Dunának szentelt áldozatról, ami hasonlóképpen zajlott le, mint az a rishikesi esemény, amiről Leveles Zoltán ma beszámol nekünk. Ha megértjük a védák tanítását a természet tiszteletéről, akkor a Dunát is szentnek kell tekintenünk, akár a Gangest. Március 31-én egy különleges indiai táncest lesz, ahol több indiai tánccsoport fog egyszerre fellépni zenészekkel. Mészáros Adrián számol be az előadás részleteiről. Háromféle táncstílust mutatnak be. A dél-indiai klasszikus katakalit és mohiniattamot, és egy pandzsábi népi táncstílust, a bangrát. Továbbá egy pandzsábi harcművészeti bemutató is kapcsolódik a programhoz. Mai zenéink igen szorosan kapcsolódnak a témához. Leveles Zoltán beszámolójában a helyszínen hallható mantra recitálásból hallhatunk részleteket, bár a telefonon át ez éppen csak hogy élvezhető volt. A beszélgetést követően azonban egy jobb minőségű felvételről folytatjuk ezt. Mészáros Adrián beszámolójához pedig a táncok jellegzetes zenéjéből válogattam részleteket. Remélem emlékeznek, hogy van már egy honlapunk is, aminek a címe edesindia.civilradio.hu, ékezetek nélkül. Nézzenek bele, osszák meg velem a véleményüket. A telefonnál Leveles Zoltán Indiából, Rishikeshből, a Ganges partjáról jelentkezik. Igen, valóban a Ganges partjáról jelentkezek, egy ashramból, vagyis egy kolostorból, ahol most éppen itt csörögök, az a kert helyiségnek a széle, és ha körülnézek, akkor inkább érzem magam egy gyönyörű botanikus kertben, mint sem egy kolostorban, mert az épületeket eltakarják, hogy gyönyörű és rendkívül változatos növények, mindenféle fa, kezdve a pálmafától a legapróbb bokrokig, olyan növények, amiket az ember abszolút nem tud felismerni. És azt, hogy pálmafa, akkor az ember gondolhatná, hogy valahol Dél-Indiában vagyok, de nem, a Himalája lábainál vagyok, Rishikeshben. Éppen tegnap beszéltem ennek az asamnak a gurujával, és szóba került a jövő évi Kumbh Mela. A Kumbh Mela ugye a világ legnagyobb vallásos megmozdulása, és azt mondta, hogy a jövő évi Kumbh Mela a világ, az új világ legnagyobb Kumbh Melája lesz, 90 millió embert várnak. Haridvártól egészen Rishikeshig a Ganges partja, be lesz borítva sátrakkal és tele lesz a zarándokokkal. Haridvár és Rishikesh nagyjából 31 néhány kilométerre van egymástól. És hát csak azért került próba a Kumbh Mela, mert a mesteremmel mi is el fogunk jönni. Az egyik testvér rend, Gaudiya Vaishnava rend, már elintézte azt, hogy részt vegyenek, és be fogunk csatlakozni mi is. Hogy pontosan mikor lesz, ez még számomra kérdéses. Hivatalosan ugye a Makara Sankranti napjával kezdődik, pontosan azon a napon, amikor a Dunapudzsát is ünnepelték Budapesten az A38-os hajónál idén. Idén január 14-én volt, jövőre január 15-én lesz ez a nap, amikor a Makara Sankranti ünnepet tartják. Ez a Kumbh Melának az első napja, ez eltart egy néhány hétig, és megvan az, hogy melyik nap fürödnek a síva hívők, aztán melyik nap különösen a Vaisnavák ünnepe. Éppen emiatt nem tudom pontosan, hogy mikor fogunk jelenni ezen a Kumbh Melán. De visszatérve Rishikeshez, ahogy említettem, ez az ashram a Ganges partján fekszik. Az ashram naponta szervez Ganga pucsát. És hogy Rishikeshben nem ők az egyetlenek nyilvánvalóan, akik ilyen Ganges ünnepséget, Ganges köszöntő feltartást szerveznek, de mindenképpen a leghíresebb az övéké. Konkrétan a Paramar Niketan Ashramról van szó. A guru az ahogyan kell kinéznie egy joga kolostor gurujának, tehát hosszú haj, hosszú szakáll, ilyen narancsárga öltözet. Minden este részt vesz a Ganga pucsán. Pontosan ugyanaz a feltartás minden nap, az év 365 napján, és az ember nem tudja megunni, sőt, egyikát élvezi. Az ember, ha nem mélyül el valamiben, akkor ezek a gyakorlatok rutinná válhatnak, esetleg még az is megtörténhet, hogy megunja, és ami tervé válik, az ember lerúgja magáról egy idő után. Viszont ha van a dolgok mögött igazi tartalom, akkor ez egyre izgalmasabbá és egyre élvezetessebbé válik. Közben én most kiléptem az ashramnak a főbejáratán. Itt van egy utca. Ha jobbra-balra elnézek, akkor egy bazsásolt látok. És aztán ha tovább lépek, akkor pedig rám köszönt a Ganges. A Ganges forrása innen nagyjából 250 kilométerre lehet. Csodálatosan tervezik a Ganga pucsát, ugyanis mindig a napnyugta előtt kezdődik. És ahogy leülik az ember a Ganges partjára, a sebesen hömpölyög, pontosabban zúg a Himalájából éppen frissen érkezve, és a túloldalon pedig a nap éppen ilyenkor próbál elbújni, de még azért fönt van és kellemesen melegik. Csak a Ganga pucsa végére már szürkül az ég volt rendesen, és minden este megérkezik a szél, mintha a Ganges magával hozzá a Himalájából. És a Ganga pucsa pedig abból áll, hogy hát több száz ember, köztük az ashram szerzetesei, és tanuló szerzetesei, akik egész kicsi gyerekek, akikről azt kell tudni, hogy árva gyerekek, és a ashramban nőnek fel, elsajátítva mindenféle fontos tudományt, nem csak anyagi tudományt, hanem a spirituális tudományt is. Például tökéletes szanszkrittel beszélnek, mire innen kikerülnek, és aztán ha felnőnek, akkor maguk döntenek a sorsuk felől, hogy maradnak-e a rendben, vagy pedig világi életet fognak élni a későbbiekben. Én most kicsit távolabbról figyelem a Ganga pucsát, mert kihangosítják, és ha beülnék oda a nagy tömegbe, akkor valószínűleg nem hallhatnánk egymást. A ashramnak egyik teraszáról nézem, ahogyan éppen tűzáldozatot mutatnak be. a 10 körülül egy 8-10 fős család, ők mutatják be ma az áldozatot, minden nap más vendégek mutatják be ezt a 10 áldozatot. Ott ülnek a sorba szépen a tanuló szerzetes fiúk és fiatal leányok is, gyönyörű sárga ruhába öltözve, a lányok pedig sárga száriban. Most itt este 6 óra van, ilyenkor szokott megérkezni a guru, és nagy tisztelettel várják. Ahogyan azt a hagyomány megkívánja, ha a guru megérkezik, akkor a hívek, vagy közönség, vagy tanulók felállnak, és állva tisztelegnek a guru előtt. Aztán a guru le szokott ülni, már teszi az éneket, és ő vezeti ezeket a gyönyörű Ganges dicsőítő dalokat, és végül majd aztán hindu bhajanokat is fog énekelni, Krisnához, Rámához. Rengeteg zarándok érkezik ide. Lehet látni családokat, ahogyan leülnek a Ganges partján, és a Ganga Puja közben magyarázzák a gyerekeiknek, hogy mi micsoda, mutogatják, hogy a Ganges az már szöntő folyik, és magyarázzák a tűzáldozatot, és az egész feltartásnak a lényegét. És azért szeretek ilyen pillanatokat elkapni, mert ilyenkor az ember megérti azt, hogy micsoda érték az, amikor egy kultúra apáról, fiúra és anyáról, leányra halászál, és mindezt az évezredek során, és ma is ugyanúgy imádják a Ganges, ugyanúgy tiszteleknek, nem csak a Ganges előtt, hanem Isten előtt, ahogyan az nagyanyáik, ükszüleik, meg fősekáik sok-sok évezreddel ezelőtt tették. Most még egy hölgy énekel. Most éppen az Isopanisádból zengenek el néhány mantrát, majd a tűzáldozathoz szükséges mantrákat, amikhez jellegzetesen a mantra végén hozzázengik a fáhát, amikor is az áldozatot elmutatók gabonát öltenek a tűzbe. Megpróbálok egy kicsit közelebb menni. Közben lejöttem egészen a Ganges partjára, és megérintem a Ganges, és ahogyan a szokás, és ahogy itt ülök, a kül az még kicsit enyhén langyos, viszont ahogy beleteszem a lábam a Gangesba, az a Himalája gleccsereit emlékezteti az ember. A Himalája gleccsereit hűteti az ember eszébe. Gyakos! Ez a hang, amit most hallottunk, a gurut kísérő tömegnek az éneke volt. Most érkezett meg a guru a helyszínre, és mostantól fogva ő fog énekelni, véget is ért a tűzáldozat. Közben én pedig átgyalogoltam itt az Assam előtti gát legtávolabbi pontjára, mert a zenét egy picit túlhangosítják, és nehéz túlkiabálni. Itt oldalt pedig egy gyönyörű garbodakassai Vishnu oltár található, ahogyan a köldökéből kisárjad a lótuszvirág, és megjelenik Brahma. Közben egy teraszon vagyok már, ahogyan előttem az oltár mellett, látom a Gangest, ahogyan itt sebesen érkezik a Himalájából, fáradhatatlanul, és közben a nap az még éppen a horizontnál lesekedik, Guru pedig leült, és hamarosan átveszítta az ének vezetését. Az Ashramban nagyjából 30-40 tanuló szerzetes lakik, értem ez alatt az árva fiúkat, és körülbelül ugyanannyi fiatal tanuló szerzetes lány. A guru mellett van még néhány fogadalmat tett szerzetes, és hát úgy kell elképzelni az Ashramot, hogy folyamatosan szerveznek jóga tanfolyamokat, meg mindenféle konferenciákat, és nagyon ügyes ennek az Ashramnak a guruja, az ilyen nyilvános kapcsolatok ápolásában. Láttam a kiadványaikban, hogy találkozott a Dalai Lámával, az indiai volt államfővel, Abdul Kalammal, és még sok-sok államfővel, például Bill Clintonnal is találkozott, és mindig ilyenkor a könyveiből átad természetesen ezeknek a díszvendégeknek. Olyan gurú ő, akinek a véleménye számít a nyilvánosság előtt. Hamarosan véget ér a tűzáldozat, és ahogyan a guru megérkezett a nagy tömeggel, ő maga is hódolatát ajánlja a Gangesnek, amely nagyon szép jelenet. Ő is homlokára emeli a Gangesnek néhány cseppjét, iszik belőle jelképesen néhány kortyot. A tűzáldozat befejezésénél asszisztál, néhány maroknyi gabonát szór a tűzbe, végül egy kis víz, és aztán hamarosan leül. Most éppen azt látjuk, ahogyan az óriási tömeg körbeállja a tüzet, és valahol ott a tömegben van a guru is, csak itt eltakarja a tömeg. Egyébként ma egy nagyon különleges helyen voltunk, Dél-Prajagban. Dél-Prajag Hrisikéstől nagyjából 100 km-re található, Ganges partján. Ez Indiának a második legfontosabb szorkolata. Az első legfontosabb szorkolat Prajagban, az az Allahabadban található, ahol is egymásra torkolik a Ganges, a Yamuna és a Saraswati. Dél-Prajagban pedig a Bhagirathi folyó és az Akhananda folyó ömlenek egymásba, és igazából ettől a ponttól nevezik Gangesnek a Ganges. Lenn a Ghátnál, vagy a Sangamnál, a két folyó találkozásánál van egy barlang, mint úgy hívnak, hogy Vámana barlang, és egy nagyon kedves remete lakik ott, akivel rendszeresen találkozom, amikor arra járok, és megbeszéltük azt, hogy egyszer beköltözök a barlangjába egy napra. Most azt ajánlotta fel éppen ma, hogy a barlangja mellett van neki egy kis területe, egy ilyen 3x3-as terület, és azt mondta, hogy építsek oda egy szobát magamnak, és költözök oda. Nem mondtam, hogy én állandóan utazom, és nagyon foglalt vagyok, de ha jövök majd hozzá, akkor megfelel tökéletesen az ő barlangja. Dél-Prajag még arról híres, hogy Ráma, ahogyan a Rámajának történetéből tudjuk, amikor elpusztította a gonosz Rávanát és seregét, idejött, ugyanis ez a Ráva egy származását tekintve brámana volt, azaz papi származású volt, vagyis már is egy bizonyíték arra, hogy igenis van átjárhatóság a kasztok között, ugyanis brámana családba született, és végül nyugodtan állíthatjuk, hogy kaszton kívülüként halt meg. És ahogy a Ráma ott vezekelt testvérével Laksmannal, úgy a lábanyoma megmaradt a sziklán. Nekem, akinek kedvencem a védikus irodalomból a Rámajána, ez nagyon sokat jelent, és azért szeretek oda évről évre visszajárni, és egy kicsit elmélkedni. És ma, ahogyan ott voltam, az jutott eszembe, hogy Rávana, annak ellenére ugye, hogy a Rámajánában a gonosz megtestesítője, hogy mennyire nem fekete-fehér a dolog, hanem ennél sokkal árnyaltabb ez a gonoszság, meg jámbolság. Ugyanis Rávana megértette, ha ő valóban uralkodni szeretne az egész világ fölött, akkor a félisteneket maga mellé kell valahogyan melengetni. Ez pedig csak úgy lesz lehetséges, ha közöttük a legfőbb, a vezető istenséget, Sívát meghívja Silankára, és maga mellé állítja. Na most eljött Rávana ide valóban Himalájába, és hosszú-hosszú éveken át vezekelt, imádta Sívát, és csak Sívá meditált. Persze a tett, ahogyan azt végezte, az hibátlan volt, hiszen állandóan Sívára gondolt, de a motiváció, vagyis az, hogy a világot szerette volna uralni, ez nem volt tiszta. És aztán Síva, mivel elégedett volt ezzel a odaadó hozzáállásával Rávának, vagyis azt a folyamatos szeretetteljes rítust, amit végzett Rávana, felhívta Siva figyelmét, és Siva megjelent előtte, és kérdezte Siva, hogy Rávana, elégedett vagyok a áldozatoddal, a vezetléseddel, mondd, mit kérsz tőlem, teljesítem a kívánságot. És tudod, mit válaszolt Rávana? Amit egy legtökéletes szent válaszolt volna, azt mondta, hogy nem kérek semmit. Egyetlen egy dolgot kérek tőled. Tedd lehetővé egy szolgálásodat téged örökre, és gyere el hozzám Sri Lankára. Tehát ugye ez a legtökéletesebb fohász, hogy az ember Istentől nem kér semmit, csak azt, hogy szolgálhassa őt. Tehát ebben nagyon példás volt Rávana. És aztán Siva beleegyezett, és azt mondta, hogy rendben van, veled megyek egy lingam formájában. És adott Rávanának egy lingamot. Aztán Rávana ezzel a lingammal igyekezett Sri Lanka felé, de aztán valami oknál fogva, hogy úgy mondjam, a kényszer rálett arra, hogy pihenjen meg egy kicsit, és hát el kellett végezni a dolgát. És természetesen ebben is volt egy kis isteni mesterkedés. És azok a feltételes hívának, amikor azt mondta, hogy lingam formájában elmegy bele Sri Lankára, hogy nem szabad letennie egy pillanatra sem ezt a lingamot a földre, ezt a Sivát ábrázoló kegyszobrot, mert akkor nem fog tovább menni. És hát Rávana próbálta visszatartani a linget, de aztán eljött egy pont, amikor már nem lehetett, és ott volt mellette egy brámana, átadta neki, és mondta Brahmanának, hogy véletlenül se tegye le. Rávana elment dolgát elvégezve, és közben a brámana kezében annyira súlyossább fog a lingam, hogy le kellett tenni a földre. És amikor Rávana meglátta, hogy mi történt, akkor térdre ragyott, ahogyan egy tiszta személyhez tenni, és szinte sírva kezdett el könyörögni Sivához, hogy jöjjön vele. És zokogott, és könyörgött, tulajdonképpen egy nagyon megindító fohász csinált Rávana, és azt találta, hogy viszont a lingam nem mozdul. Ugye Siva megmondta, hogy ha egyszer leteszik, akkor nem megy tovább. És most jön az érdekes, hogy amikor nem akar tovább tenni a lingam, akkor viszont dübegurult Rávana, és belerugott egyet. Ugye ez a kezdő bakta, a kezdő spirituális úton haladónak a jellemvonása, hogy lelkesen csinálja, szívből csinálja, és nagy lendülettel végzi a szolgálatát, a spirituális gyakorlatait, de aztán ha jön egy probléma, ha valami nem úgy történik, ahogy ezt elképzeli, akkor mérges lesz, és hátat fog. Ez csak egy pici mondanat a Rámajánának, és ma, ahogyan ott Dél-Szahárban Ráma lábnyománál egy kicsit próbáltam elmélyülni, erre a történetre gondoltam. De nézzük, hogy közben mi történik a Ganges partján. A tömeg tapsol, és most már a guru énekel. Ötven és hatvan között lehet, keresedik a hajam. Amikor az ember elbeszélget velem, akkor annak ellenére, hogy egy egészen más iskola követője, mint én. Konkrétan ő inkább a személytelen filozófiát vallja. És meg kell mondanom őszintén, hogy amikor 10 évvel ezelőtt először jártam itt, akkor bizony egy kicsit meghasonlultam, mert ugye én Vajsnava háttérből érkeztem, és itt azt látom, hogy ebben is van bizony itt a személytelen filozófiát hallják, és aztán egy kicsit tanácstalan voltam, hogy hogyan viszonyuljak hozzájuk. Mert azt tudom, hogy a két iskola között van egyfajta szembenállás, de meg kellett értenem, hogy ez is egy árnyalt dolog. Ez sem fekete fehér, és a nyugati ember pedig igencsak hajlamos szélsőségesen látni a dolgokat. Az igenen és a nemen kívül nem létezik más. Hogy így gondolkodunk nyugaton, és azt látom, hogy ez a gond, ahogyan elbeszélgetek vele, nagyon toleráns, és őszintén egyfajta egyetemes nyelven szólal meg. Nagyon szájízem szerint fogalmaz. Tehát egyáltalán nem úgy áll hozzá ehhez a nyugati származású Vajsnava szerzeteshez, aki én vagyok, egy alacsonyabb rendű, aki ráadásul egy más iskola követője, hanem igenis elfogadó és toleráns, és amikor említettem meg a mi Gólvia iskolánkkal jövünk majd a Kumbha Mélára, Haridvárba jövőre, akkor az első reakciója az volt, hogy ó, ha bármiféle segítség kellene, akkor szóljatok, vannak szobák, és így tovább. Azt hiszem, hogy tényleg nem véletlen az, hogy Hrisikésznek egyik vezető gurúja ő, de nem csak Hrisikésben elismert, hanem a tévében is rendszeresen látni a tanítását, és hát megfordul igazából a világ minden kontinensén. Most még a csoporttal vagyok, és ők elmennek holnap után este, akkor visszajövök Hrisikésbe, és aztán felmegyünk Badrinárba. Ha egy módon rá megpróbálok onnan is bejelentkezni, azt nem tudom, hogy lesz-e térerő, mert például tavaly, amikor a Yamuna forrásánál voltam, akkor minden térerő megszűnt, ugyanis hát ezek már ilyen 3-4 ezer méteres magasságok, hát nem csoda, ha nem tud onnan telefonálni az ember. Köszönöm szépen, örülünk, hogy részt vettünk így távolból ezen a pujján. Legközelebb már meg lehet élőben hallunk, ha sikerül jelentkezned Badrinárból, akkor még egyszer telefonom. Még néhány percig maradjunk Hrisikésben. Ugyanitt, a Parmartniketan ashramban, ahol a Leveles Zoltán által is említett gurút, Ujjja Számiji recitálja a Gangesznek ajánlott szanszkrit védikus imákat. Önök az Édes Indiát, az Indiai Kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. telefonnál Mészáros Adrien. Budapesten lesz egy különleges katakali indiai táncdráma előadás március 31-én a Jókai Klubban. Te egyike vagy a szervezőknek, és a te honlapodról, az indiaitánc.hu-ról láthattam ezt az érdekes hírt. Kicsit többet mondanál a csoportról is, és arról is, hogy ez a katakali, ez vajon miért ilyen különleges. Azzal kezdeném, hogy az indiaitánc.hu, az az én honlapom, Talisszi tánccal foglalkozom. Itt megtalálható minden klasszikus indiai táncnak a bemutatása, de az aktuális indiai tánc eseményekkel az szintén általam szerkesztett indiai tánc klubban olvashattál, ez pedig az indiaitánc.network.hu. Tehát ott mindenkinek az eseményei is, ami Magyarországon van, arról lehet mindig aktuálisan tájékozódni. Az előző hónap pedig csak az én saját tevékenységemről a tájékoztatást. Ez a 31. est nagyon különleges lesz több szempontból is, mert katakali táncdrámát én nem láttam Magyarországon, állítólag valaki 15 éve valamikor látott, de hogy azóta valószínűleg nem volt Magyarországon ilyen. Ez egy nagyon különleges dráma fajta, és a művészeknek a készülődése olyan 4-6 óra, és amire besminkelnek, felveszik a nagy kosztümöket. Ami még az esnek a különlegessége lesz, hogy nem csak katakali lesz, hanem a Kerala államból, ahonnan a katakali művészek érkeznek, annak még van egy jellegzetes klasszikus női tánca, a Mohini Attam, abból is be fognak mutatni egy darabot, illetve az est második felében pedig Punjabnak a férfi táncából, a Bangrából láthatunk egy bemutatót, tehát két csoport is, két művészeti csoport is lép fel egy estén, és a punjabi művészek még a szintén Punjabból származó Gatka nevű harcművészetet, ez ilyen kardos, botos harcművészetből is fognak mutatni. Tehát nagyon érdekesnek ígérkezik az este, ezzel együtt nagyon hosszúnak is, tehát 3-3,5 óra szerintem biztos, hogy lesz, úgyhogy aki kijön a Jókai Klubba, az úgy készüljön. Hogy ez már szinte egy művészeti fesztivál, mert nem is csak egy csoportról szinte, van szó. Szinte igen, ez érdekesen alakult így, a szervezők sem nagyon tudták, hogy mibe vágtak bele, ugyanis a szervező a Hungarian Multicultural Center, akik eddig képző és iparművészeti csereprogramokkal foglalkoztak, és őket találta meg egy indiai menedzser. Ennek köszönhetően volt egy rajasztáni csoport március elején Budapesten, illetve most érkezik ez a kerelai és a pandzsábi csoport, így jutottak ők erre. Tehát ez a Hungarian Multicultural Center belépett az indiai táncos életbe itt Magyarországon, de nem ismerik annyira a hátterét ennek a dolognak, ezért segítek nekik így a szervezésben. A programban úgy van hirdetve, hogy 29-én és 30-án, tehát az előtte való két napon, tánckurzust is tartanak az érdeklődőknek. Ez mit jelent? Igen, ez már az én érdemem. Mivel itt lesznek a művészek több napig, úgy gondoltam, hogy az indiai táncos közösségből itt Magyarországon biztos sokan szeretnének tanulni tőlük, ezért szerveztem meg ezt a kurzust. Vasárnap és hétfőn lesz délután a Trafónak a tánctermében. Délután Mohini Attam, ott lehet majd tanulni, illetve azután pedig Bangra kurzus lesz. Mind a két nap, mind a kettőbe bele lehet kóstolni. Az, hogy ma már van egy indiaitánc.hu honlap, az azért azt is jelenti, hogy Magyarországon kialakult az indiai táncot szeretők és művelőknek egy, mondjuk úgy, hogy érzékelhető köre. Te is az egyik képviselője vagy ennek. Mennyire látod élőnek ezt a mozgalmat, vagy kulturális érdeklődést? Él ez a dolog, hogy az indiai tánc klub az a indiaitánc.network.hu, tehát itt jött össze most már egy 200 fős közösség, tagság, illetve emellett is vannak még sokan, akik az indiai táncokkal foglalkoznak, szeretik, csak még nem tagok nálunk, de nagyon sokan vannak, akik már Indiában voltak, hazajöttek, oktatnak, illetve már akik oktatnak, azoknak a tanítványi köre, és ez egyre teljesebb, egyre jobban bővül ez a kör, akik megismerik, megszeretik ezeket a táncokat, és nagyon nagy igény van rá, vagy legalábbis szeretik, mert különleges és nagyon szép. Ha táncosként nézed a dolgot, akkor mi az, ami ebben vonzó? Néhány táncossal én már beszéltem a múltban, őnáluk elég erős volt egyfajta spirituális érdeklődés is, de vajon általában ez mennyire jellemző, illetve mi az, ami jellemző? Ahogy ismerem a többi táncost, úgy körülbelül a fele az a vallásos érdeklődés alapján kezdődik, tehát hogy indiai vallásokban hisznek, hogy indiai istenekben, és akkor így keresik az ehhez tartozó táncot. Persze mindenkinek van már előtte táncos alapképzettsége, tehát hogy nem véletlen, hogy a pont a táncot keresik. Illetve a másik pedig az, hogy az exotikuma, tehát ugye gyönyörű szépek a kosztümök, a smink, akkor ugye a vele tartozó érzés, ahogy a táncos játszik az arcával, előad. Tehát ez a nőiesség, báj, illetve ami még vonzó, tehát amiért például én megragadtam az odisszi tánc mellett, a tradíció, hogy az ember háta mögött olyan tudás áll, hogy évszázadok óta mesterről mesterre megy a láncolat, és hogy nem vagyok magamra hagyva, hogy nekem kell kitalálnom, hogy mit tanítsak, hogy oktassam, hanem egy tradíció alapján én nekem csak azt, úgymond azt kell továbbadnom, amit én is tanultam, és akkor nem hibázhatok nagyot. Ez egy ilyen biztonságérzetet ad, illetve amikor táncol az ember, akkor mivel ezek általában szakrális templomi táncok, valahogy a mozgás közben is megvan ez a töltöttsége, amit megéreznek a tanítványok is egy-két óra alatt. Hogy fogja ezt a közönség? A közönség az eddig, akivel, tehát aki mondjuk én közönségem volt, és visszajelzéseket kaptam, ők nagyon érdekesnek találják. Tehát ugye az a szokatlan arcjáték, mimika, akkor a szép ékszerek, a szép kosztüm, a smink, tehát megragadja őket a különlegessége. A zene is mindig nagyon szép, már az is, hogy indiai zenére táncolunk, az is európai fülnek újdonság. Egy pár szót mondjál erről a két honlapról azért még részleteiben, hisz most ugye említést tettünk róla, hogy az egyiken a indiaitánc.hu-n ugye táncokról van leírás, a másik pedig indiaitánc.network.hu. Pedig egy online klub, itt a magyarországi táncos eseményekről van aktuális hírek, beszámolók a kurzusokról, előadásokról, milyen volt, videókat lehet feltölteni, fotókat. Tehát itt meg lehet osztani egymással, tehát így a közös érdeklődési terület alapján ide gyűlnek az emberek is. Térjünk vissza egy kicsit még a Kathakalira és a Mohiniattamra. A két táncnak a jellegzetességéről tudsz-e valamit mondani, hogy aki elmegy, mi az, amire elsősorban figyeljem? A Kathakali az Kerala államnak az ősi tánc drámája, csak férfiak táncolják. Az a nagyon fontos benne, hogy ezek a férfiak, ezek kisgyermekkoruk óta tanulnak, egy egész életmunkája, tanulása áll mögötte, és fizikailag nagyon megterhelő, tehát ők mondjuk gyerekkoruktól kezdve hajnalba kelnek, és egy óra csak szemgyakorlás, hogy szemük minden kis rezdülés irányítottan megy, akkor... Tehát egy nagyon kemény tréningen vesznek részt ezek a táncosok. Általában a Rámajánából és a Mahaparátából adnak elő történeteket, tehát a hindu mitológiából. És régen ezek az előadások több naposak vagy egész éjszakán keresztül tartottak ott Keralában. Most már ugye a színpadi változatra muszáj, hogy lecsökkentsék, de azért ezek is ilyen 2-3 órásak szoktak lenni. Hát most úgy tippelem, hogy azért egy ilyen 1,5-2 órás lehet majd a Kathakali rész az előadásból. Annál rövidebben nem nagyon tudják venni. Viszont nagyon-nagyon érdekes, ezt zenészek kísérik mindig a színpadon, általában rám a nagy hősnek a története, ő szokott zölddel kifestve lenni, és a Szita szerelme, illetve a Hanumán, a majom arcú isten is szokott szerepelni, hát meglátjuk, hogy milyen történetet hoznak, erről nincsen információm. Részlet egy Kathakali tánc drámából. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. mohiniattam az szintén Kerala államnak a tánca, ez egy klasszikus női tánc, templomi tánc, és ennek az a jellegzetessége, hogy nagyon hajladozó, bájos, nőies mozdulatok vannak, fehér száriban táncolják aranyszegéllyel, és egy ilyen jellegzetes oldalkontja van a táncos nőnek, és ez csak női tánc, kifejezetten női. Részlet egy mohiniattam előadásból. A pandzsábi táncosokról az az érzésem, hogy talán még kevesebbet tudunk, hisz klasszikus indiai táncnak vannak művelei, de a népi táncoknak én nem hallottam, hogy Magyarországon valaki művelne indiai népi táncot, de lehet, hogy nincs igazán. A néptánc az valóban egyet tudok Magyarországon, aki rajasztáni táncot táncol, egy hölgyet, viszont ez a pandzsábi néptánc, ez a bangra, igazából az egész világon elterjedt, az indiai közösségek az egész világon ilyen ünnepi alkalmakkor a férfiak táncolják, tehát esküvőkön, meg nem tudom, tehát ha így összegyűlnek és ünnepelnek. A bangra, illetve a bangra zene már az egész világot meghódította, tehát már popzenébe is találkozhatunk bangra zenével, úgyhogy ez nagyon híres. És itt arról van szó, hogy férfiak, helyes szik férfiak, általában a szikhek, ezek a kis turbános, zakálas alakok főleg. Tehát férfiak táncolnak, és látszatra könnyű ugri-bugri, de hát én próbáltam, és nagyon-nagyon fárasztó az ugrálás, azra kontrollálva van, tudja, hogy az ember mit csinál, eléggé fárasztó, úgyhogy tényleg férfiaknak való. Részlet egy pandzsábi bangra táncosból. Ennek az esnek ugye a különlegessége, hogy még egy harcművészeti bemutató is lesz, ami nem is tulajdonképpen hogyan kapcsolódik a tánchoz, és egyáltalán indiai harcművészetről nagyon keveset tudunk. Általában ugye a japán és kínai az, ami elterjedt a világban. Hát ez úgy fog kapcsolódni, hogy ez a Gatka nevű harcművészet, ez szintén Pandzsábból származik, tehát ez a pandzsábi csoport fogja ezt bemutatni. Ez egy ilyen kardos, botos táncharcművészet, van még egy ilyen kis pajzsuk is. Ez hasonlít a Kalaripayattuhoz, vagy a Csauhoz, tehát Indiának vannak még ilyen harcművészetei így több államban is. Még annyit kérek tőle, hogy akkor elmondanád, hogy pontosan melyik napon hova lehet menni, és milyen programot kínáltak. Ezen a hétvégén március 29-én és 30-án délután lesz indiai tánckurzus, tehát Mohiniattam és Bhangra tánckurzus lesz a Trafóban. Itt az én elérhetőségemen lehet, ami az indiaitánc.hu-n megtalálható, lehet érdeklődni. Vasárnap 3:30-tól este 7-ig, hétfőn pedig délután 1 órától 4:30-ig bezárólag, tehát egy Mohiniattam, és utána pedig egy kis szünettel egy Bhangra óra mind a két nap. 31-én kedden pedig a Jókai klubban lesz este, ez a bemutató, tehát egy keralai művészeti együttes, akik katakali táncdrámát és klasszikus táncot Mohiniattamot fognak prezentálni, utána pedig egy pandzsábi népművészeti együttes fog Bhangra táncot és zenét, illetve Gatka nevű harcművészetet előadni, tehát ez a Jókai klubban este 7 órától lesz, mindenki úgy készüljön, hogy olyan 3 órás lesz minimum a program. Köszönöm szépen, Mészáros Adrient hallottuk. Köszönöm szépen. Ahogy hallhattuk az előbb, a Bhangra nagyon népszerűvé vált, és alapja lett mindenféle modern pop stílusnak is. Most egy indiai DJ Rang Bhangra mixéből hallunk egy részletet, a Pandzsábi a kedvenceitől, Csalakiantól, Lihember Hussampuri Patolától és Daljit Mattu Szacsiantól. Nézzék meg a honlapunkat is, az edesindia.civilradio.hu címmen. Elhangzott műsorainkat ott meghallgathatják időkorlátozás nélkül, és megoszthatják velem a gondolataikat is. Yeah!